PS. Zaprasza AS. Dwaj panowie, Errol Sarp i Lukas Vogel, Grand Brothers w komplecie. Ten drugi utwór został zremiksowany, ale ten pierwszy w oryginalnej wersji zaplanowanej przez nich. 24 kwietnia grają w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie koncert zarejestrowany i wyemitowany ciut później. O dokładnej dacie jeszcze będziemy informować. No i także rozdawać zaproszenia będziemy w odpowiednim momencie. To może teraz trochę przyspieszymy, bo zrobiło się tak przestrzennie, ale i też spokojnie. Po pośpiech i energię zwracam się do pani. Dwie panie to najpierw Björk i opublikowany właśnie singiel zawierający remiksy jej utworu. Wykonawczynią tego, który pojawił się na antenie, jest Jaylin, a później Jaylin w oryginale, bo nigdy dosyć przypominania o tej dziewczynie, która zresztą także przyjeżdża do Polski latem, wybierając się na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. To teraz Daniel Avery. No bo tak, zawsze warto wchodzić do jego świata. Thank you. Panda du Prince. Znowu filmowe skojarzenia, jeżeli chodzi o motywy i powody powstania tego nagrania, a wcześniej Daniel Avery, Quick Eternity. No nie wiem, czy to może być szybkie, czy też nie, ale niezależnie od wszystkiego, dużo dzisiaj chodzę dookoła filmu i muzyki filmowej, a także Johnny'ego Greenwooda, więc nie mogę zapomnieć o jego wielkim przyjacielu. Walk the plank like I did. You will be just as red when you become inconvenient. Up on high again, the way you used to go to school. That's where I am. That's where I'm lying down. Did I fall? Was I cool? Did I feel I was out of where's the world? Where's the world? no wonderland, no hidden signs, shape of it all. I did it right, I can't refine the message of love. The silent time shows a mind, the time for a to Majorka do Withdraw A, takie przejście delikatne czy niedelikatne, ale na pewno rozpędzone. Na zakończenie wracamy do człowieka i jego gitary. Przy okazji także ważny jest kompozytor. Kompozytor nazywa się Steve Reich. Ten człowiek, który siedzi z gitarą, nazywa się Johnny Greenwood, a Electric Counterpoint to jest tytuł tego utworu złożonego z trzech części, które obok siebie, ramię w ramię na naszej antenie teraz wybrzmią. Bardzo dziękuję za te dwie godziny. Agnieszka Szydłowska. Dobranoc.

Ogłoszenie urzędu.